van 17 meter hoog. Dat kwam door een storing. Een speciaal abzeilteam uit Eindhoven heeft de laatste bezoekers uit die attractie gehaald. Dan het weer. Een gebied met regen trekt weg naar het noordoosten van het land. Later vanavond en vannacht opnieuw buien. De wind waait vanuit het zuidwesten, is vrij krachtig tot stormachtig aan zee. Daar is kans op zeer zware windstoten. Morgen weer regen en hier en daar onweer. Dan wordt het ongeveer 11 graden. Verkeersinformatie dan van de ANWB met Erwin de Hart. Op de A50 Os richting Apeldoorn staat 5 kilometer file tussen knooppunt Grijshoort en afrit Hoenderlo. Door bergingswerkzaamheden is de vertraging 20 minuten. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht een kwartier vertraging tussen Malden en Haps in 5 kilometer file. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Een hele goedenavond en welkom bij Dit is de Dag. Al decennia leidt de positie van de vrouw binnen de SGP tot discussie. Zelfs de rechter bemoeide zich er ruim 10 jaar geleden mee. De SGP moet ook vrouwen verkiesbaar gaan stellen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. De SGP mag vrouwen niet uitsluiten van kandidatenlijsten voor de verkiezingen. Dat anderen van mij bepalen, jij moet je gediscrimineerd voelen. En ik denk, wat bemoeien ze zich mee? Ik sta in een traditie waarin daar nogal zorgelijk tegen aangekeken wordt. Ik ga niet over de kieslijst van de toekomst. Het is niet dat ik daarover beslis of over ga. Maar wilt u wel delen wat u zelf vindt, persoonlijk? Of wilt u dat? Nee, ja, dat helpt bar weinig natuurlijk. Intussen is de partij enkele vrouwelijke raadsleden en één vrouwelijke wethouder rijker. Er wordt meer over het onderwerp gesproken. Er worden stappen gezet, maar gaat het snel genoeg? Daarover ga ik praten met Paula Schot, de eerste wethouder namens de SGP in Schouwen-Duiveland. Eline Nieuwland is gemeenteraadslid van de SGP in Dordrecht. En Gonda van den Heuvel is voorzitter van Sapientia, het SGP-vrouwennetwerk. Welkom allen, fijn dat jullie er zijn. En een gelukkig nieuwjaar zeg ik dan natuurlijk op deze 2 januari. Mevrouw van den Heuvel, aankomend jaar. Dit jaar is het dus 10 jaar geleden dat er voor het eerst een vrouw binnen de SGP politiek actief werd. Is het een feestje waard? Ja, waarom niet? Zeker. Ja. Aan de andere kant, 10 jaar is best een lange tijd. Het zou natuurlijk mooi zijn geweest als er nu minimaal 10 vrouwen politiek actief waren geweest voor de SGP. Ja, dus het is nog niet genoeg, zegt u. Leuk dat het nu 10 jaar aan de hand is, maar dat had eigenlijk veel groter moeten zijn. Nou, het gaat de goede kant op, denk ik. Maar het mag voor mij wel iets sneller gaan. Mevrouw Schot, hoe staat u daarin? Ja, dingen bij de SGP gaan geleidelijk, hè? En dat zie je hier ook. En ik denk, als het vanaf onderen komt dat het wel de beste manier is, dan hou je ook de partij goed bij elkaar. En nou ja, als er meer vrouwen actief willen worden, welkom. Ja. Mevrouw Nieuwland, feestje, 10 jaar vrouwen binnen de SGP, politiek gezien? Ja, ik denk wel dat het een mooie ontwikkeling is. Ik ben ook wel bang dat die rechtszaak toen eerder vertragend heeft gewerkt op de vrouwenemancipatie binnen de SGP. Maar gelukkig is nu de stap gezet naar meer vrouwen. En ik hoop inderdaad dat dat te meer worden. Hoezo vertragend, de uitspraak van de Hoge Raad toen dat het weren van vrouwen discriminerend was en dus niet mocht? Ja, ik denk wel dat het toen een soort van een tegenreactie opriep van de rechter gaat het niet over ons zeggen. Die gaat hier niet over, we gaan hier zelf over. En dat dat eerder intern inderdaad voor vertraging heeft gezorgd. Dat we dat als het ware eerst even moesten laten landen. Voordat er toen vanuit de partij zelf ook weer stappen gezet werden om vrouwen toe te laten. Maar wat werd er vertraagd dan? Want daarvoor gebeurde er toch niks? Ja, oké, inderdaad, daarvoor waren er geen vrouwen raadslid. Maar ik denk wel dat we dicht op het punt zaten dat de partij zelf die beslissing had genomen. Ja, je en nu hebt ook een draagvlak gezien, hè? Je zag dat het draagvlak binnen de SGP ook afnam na de uitspraak van de Hoge Raad. Het draagvlak voor meer vrouwenemancipatie binnen de SGP. En ja, dat heb je weer moeten terugwinnen, zeg maar. En dat heeft wat tijd gekost. En tegelijkertijd was er wel de gelegenheid om toch die eerste vrouw actief te laten worden. Ja. En je kunt nooit in de toekomst kijken. En je kunt ook niet weten wat er anders was gebeurd. Maar, mevrouw van Heuvel, denkt u dat ook die uitspraak van de Hoge Raad die was misschien helemaal niet zo handig? Nou, zover wil ik niet gaan. Ik begrijp wel dat het best wel tot wat irritatie leidde, inderdaad. Kijk, een Hoge Raad die kan juridisch binnen de uitspraken doen, maar die kan niet je principes veranderen. En dat is natuurlijk eigenlijk wat nog steeds schuurt in de praktijk nu. De statuten zijn aangepast. Hè. Juridisch is het nu mogelijk voor SGP-vrouwen om op kieslijsten te komen. Maar in de grondbeginselen staat nog steeds dat het de vrouw niet toekomt om op een politiek of bestuurlijke plek plaats te nemen. Ja. Dus die twee die zijn nog steeds met elkaar in strijd. En dat is eigenlijk waarom wij ook bestaan, om dat aan te kaarten en het gesprek daarvoor aan te gaan. Ja, even inderdaad voor de duidelijkheid. U noemt al die grondbeginselen en dat is goed, want die kennen we niet allemaal uit ons hoofd. Jullie misschien wel. Nee, ik zie jullie nee schudden van vraag het niet aan mij. Nee, oké. Mevrouw van den Heuvel, want dit speelt al lang, dit ligt ook gevoelig en dat heeft te maken met die grondbeginselen van de SGP. Wat is precies het vrouwenstandpunt? Nou, dat heeft te maken met bijbelse interpretatie van de positie van man en vrouw. Een onderscheiden roeping en rol. Ja, er wordt vaak een beroep gedaan op de scheppingsorde. En op basis daarvan wordt dan gesteld dat de vrouw een andere roeping heeft dan de man. En daarom dus niet op bestuurlijke of politieke plaatsen zou moeten zijn. Ja, mevrouw Nieuwland, dus concreet gezegd, een vrouw hoort niet thuis in de politiek. Klopt, ik zit helemaal verkeerd op mijn plek daar. Ja, ja, zegt u met een lach, maar dat is... Dat is best gek, toch? Dat u dus onderdeel bent van een partij die eigenlijk vindt dat u daar niet hoort. Ja, maar dat blijft ook... Kijk, hoeveel mensen kennen de statuten van de club waar ze lid van zijn? Of vaak zit er ook gewoon echt een verschil tussen theorie en praktijk. En dat zie ik hier ook. Want ik heb de partij helemaal niet als vrouw onvriendelijk ervaren. En dat ervaar ik ook nog steeds niet. Mede dankzij de Hoge Raad. Ja, je bedoelt dat ik anders niet op de kieslijst terecht was gekomen. Ja, ja, dat zou ik inderdaad kunnen. Ja, oké, okay, ja. Maar er zit een verschil, mevrouw Schot, tussen de beginselen en hoe het in de praktijk gaat. Maar het is wel feit dat de partij zich op de Bijbel baseert en dus zegt, ja, de vrouw hoort niet in de politiek thuis. Wat is uw standpunt dan? Ja, ik zie dat zelf anders. Ik denk dat vrouwen prima ook op politiek-bestuurlijke functies plaats kunnen nemen, ook bijbels gezien. Ja, om nou een hele theologische discussie te houden, is denk ik niet helemaal op zijn plaats. Maar u interpreteert de Bijbel anders? Ja, ik denk dat, dat juist de Bijbel heel erg geëmancipeerd was eigenlijk voor die tijd. En dat vrouwen daar al een hele mooie rol hadden en heel gelijkwaardig waren ten opzichte van mannen. En dat was in de tijd van de Bijbel echt niet de staande praktijk. Dus ja, je kunt ook teksten die daarover gaan, kun je op meerdere manieren interpreteren. En ik zie de teksten die gaan over de positie van de vrouw zijn heel vaak binnen een huwelijk geschreven. Ja, en volgens mij is de politiek geen huwelijk. Oké, dus mevrouw van den Heuvel, dat wat er dan misschien wel in de Bijbel staat, dat gaat niet over de politiek. Ziet u dat ook zo? Ja, kijk, wat Paula zegt, je kunt teksten heel wisselend uitleggen. Je kunt de Bijbel in principe, plat gezegd, gewoon uitleggen zoals het in je straatje past. En ik denk dat we over onderwerpen als dit, dus deelnemen in politiek, dat ook onder een stukje christelijke vrijheid valt. Hè? En dat je elkaar dus ook vrij moet laten in je afweging, wil je in de politiek in of niet als vrouw. En er staat bijvoorbeeld ook in die grondbeginselen dat vrouwen gewetensvrijheid hebben in het al dan niet uitbrengen van hun stem. Hè? Dus zover gaat dat ook, het betreft het actief kiesrecht. En ik denk dat we dat ook zouden kunnen toepassen op het passief kiesrecht. Hè? Dus dat je vrouwen niet belemmert om op kieslijsten te komen, maar dat je zelf de keuze hebt om al dan niet op een vrouw te stemmen. Ja, dus dat is dan weer een volgende stap. Dan laat je elkaar dus vrij, ja. Ja, mevrouw Nieuwland, u zegt net een beetje voor de grap, zo van ja, ik zit hier eigenlijk helemaal verkeerd. Maar dat is wel de vraag die dan bij mij opkomt. Waarom gaat u dan niet naar een andere partij? Ja, ik heb toch wel heel, heel bewust die keuze gemaakt. Ik ben eerder landelijk... Ik heb eerder gewerkt voor de Tweede Kamerfractie van de SGP. En ben toen ook inderdaad wel door de ChristenUnie gevraagd van, joh, wil je niet actief worden? Kom dan bij ons. En toen heb ik ook heel bewust gezegd van, nee, de SGP is echt mijn partij. En ik neem in die zin op dit moment al voor lief dat vrouwen daar minder een rol in hebben. Waarom? Nou ja, dat was. Kijk, dat is inmiddels dus ook alweer 10 jaar terug. En op dat moment lag dat ook gewoon echt nog gevoelig. Maar ik ben wel altijd heel duidelijk geweest over hoe ik erover dacht. En dat het wat mij betreft niet snel genoeg kon gaan dat de vrouwen wel ook politiek actief werden. Maar op het moment dat u nee zei tegen de ChristenUnie, wist u denk ik nog helemaal niet of u überhaupt een politieke rol zou kunnen spelen. Nee, binnen de SGP. Klopt inderdaad. Nee, maar voor mij ligt toch de SGP echt het dichtste bij waar ik voor wil staan. De christelijke politiek, maar ook links, rechts. Dus maar een christelijke politiek waar u als vrouw geen rol speelt? Ja, op dat moment een andere rol. Kijk, ik heb ook vaak gezegd, misschien had ik op dat moment wel meer macht dan nu als raadslid, als beleidsmedewerker. Ja. U was ook de eerste vrouwelijke beleidsmedewerker, toch? Klopt, inderdaad, ja. Ja. Toen had u misschien wel meer macht. Maar goed, het gaat natuurlijk om het principe dat u nu een rol vervult, waarvan de partij in de beginselen eigenlijk zegt, ja, wij geloven niet dat dat de bedoeling is. Knaagt dat ergens? Nou, ik denk dat er dan nu wordt er weer heel erg het licht op geworpen. Maar in de dagelijkse praktijk ervaar ik het echt niet zo. Ik ben in Dordrecht op de lijst gezet. Ook zelf niet gevraagd, maar vanuit het bestuur gevraagd. Vervolgens ook unaniem voorgedragen. Vervolgens bijna 800 voorkeurstemmen gekregen. Dus voor mij onderstreept het juist dat mensen wel heel erg toe zijn aan ook die vrouw op de lijst. En je heel graag hun stem juist willen toevertrouwen. Mevrouw Schot, knaagt het bij u, de beginselen van de partij? Nee, ook niet. Ook wij hebben gezien, ik heb niet op de lijst gestaan. Ik ben natuurlijk wethouder, dus dat hoeft dan ook niet. Maar wij hebben ook gezien dat toen ik wel kandidaat wethouder was, dus mensen wisten op het moment dat ze op de SGP zouden stemmen op Schouwen-Duiveland en wij in het college zouden komen, dat ik dan de wethouder zou worden. Ook geen stemmenverlies gezien, maar zelfs een beetje stemmenwinst. Dus ook wij hebben daar ook wel in kunnen zien van, ja, op Schouwen-Duiveland is daar de ruimte voor. En wordt het ook geaccepteerd. En ik merk daar in het dagelijks leven inderdaad ook echt helemaal niks van. En ik zie ook heel veel. Ja, dat is denk ik weer die verschil tussen praktijk en de beginselen. Maar u merkte er niks van toen u in Amsterdam lijsttrekker werd. Toen wilde het hoofdbestuur van de SGP u niet feliciteren daarmee. Ja. Ja, dat wordt dan ook wel een beetje uitvergroot door, denk ik, dat er dan dat het ergens in de krant zo was gekomen en zo hadden ze dat niet bedoeld. Er stond in de krant dat u gefeliciteerd werd en vervolgens ja, en heeft het hoofdbestuur niet, laten rectificeren in het RD. Ja, zeiden ze, nee, we hebben niet mevrouw Schot gefeliciteerd. Nee, ze hadden inderdaad niet de felicitatie. Ze hadden wel een bericht gedaan van, nou ja, ik weet niet meer precies wat daarin stond. Maar we hadden wel contact gehad. Maar inderdaad niet een concrete felicitatie en dat moest dan gerectificeerd worden, ja. Wat vindt u daar dan van? Dat uw eigen hoofdbestuur zegt, nee, we feliciteren haar niet. Dat willen we even rectificeren. Ja, ik heb daar niet zo last van. Nee, ja, en anders had ik het misschien ook niet moeten doen. Nee, je weet dat er in een partij verschillende overtuigingen zijn. Je weet dat het gevoelig ligt. Ik heb daar niet zo heel veel last van gehad en nog steeds niet. En ja, als zij dat op die manier goed vonden om te doen, dan is dat ook hun keus. Ja, dus eigenlijk leggen jullie dus die beginselen naast jullie neer. Zeggen jullie van, nou, wij denken daar anders over. Dus we doen gewoon ons ding, probeer ik dan even in te vullen. Mevrouw Nieuwland? Ja, want tegelijkertijd is er inderdaad wel ook de ruimte om op de lijst te komen. Ja, inmiddels die, wel. Die nemen we dus in. Want mevrouw Van den Heuvel, de afgelopen jaren zijn er stappen gezet. Hè? Dus er was een tijd dat je als vrouw politiek gezien helemaal niks kon binnen de SGP. Wat is er precies gebeurd sinds die uitspraak van de Hoge Raad in 2010? Nou, ik wil nog wel eventjes de vraag beantwoorden die ook aan de twee andere dames net stelde of het knaagt. Want bij mij knaagt het namelijk wel. Mm. Kijk, en waarom? Omdat nu is het zo dat je afhankelijk van je woonplaats kun je op een kieslijst komen bij de SGP. En dat is natuurlijk best wel krom. Want elke gemeente mag zelf bepalen? Ja, je maakt natuurlijk zelf de lijsten lokaal. Hè? En kijk, nogmaals, juridisch kunnen vrouwen niet geweerd worden. Maar je kunt natuurlijk altijd zeggen, we hebben geweldige mannen die de lijst vullen. En er is geen plek meer. Maar goed, in mijn... Gebeurt dat veel? Ziet u dat gebeuren? Dat gebeurt zeker. In mijn gemeente kan ik niet op een kieslijst komen voor de SGB. Oké, en welk argument hoort u dan dus? Ja, we hebben genoeg mannen. Nee, omdat dat principieel gevoelig ligt. Oké, maar dat weren, dat mag niet. Dat is precies wat de Hoge Raad heeft besloten al in 2010. Nee, juridisch mag het niet. Maar ze zullen natuurlijk nooit zeggen dat het vanwege je vrouw zijn is. Hè? Er zijn altijd heel veel argumenten te bedenken waarom je als vrouw niet op een lijst kan. En ik heb me overigens nooit officieel kandidaat gesteld, hè, in mijn gemeente. Ik heb alleen het gesprek daarover gevoerd. Welke gemeente is dat, voor de duidelijkheid? Ik woon in Ridderkerk. Oké. En daar werd dus eigenlijk aan u verteld, er is geen plek voor u? Nou, daar is principieel bezwaar tegen vrouwen in de politiek. En dat mag, hè. Je mag die mening hebben. Alleen ik vind, je hoeft niet op een vrouw te stemmen. Ik vind, je kunt niet vanwege dat punt vrouwen weren van kieslijsten. Dan moet je dat naar het geweten van de vrouw zelf overbrengen. En als zij zich wil kandideren en ze is geschikt, dan zou zij een plek moeten krijgen op een lijst. En nogmaals, je hoeft er dan volgens niet op te stemmen als je dat principieel bezwaarlijk vindt. Ja, mevrouw Nieuwland, u heeft eigenlijk dus geluk in Dordrecht. Want in Ridderkerk bijvoorbeeld, daar ligt het heel erg anders. Nou, ik geloof zeker dat ik heel erg bof met het bestuur wat we in Dordrecht hebben. Die ook die stap heeft durven zetten. die ruimte ook heeft genomen. En, want ja, allereerst krijg je wel wat over je heen. Van er zijn er toch die van mening zijn dat het niet goed is. En je krijgt toch weer de media over de vloer. Maar u zegt net van ja, nu wordt er het licht opgeschenen. Vandaag bij Dit is de Dag. Nu noemt u ook de media. Maar van wie krijgt u nog meer reacties? Want... Nou, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen was het best wel in de aandacht dat ik me inderdaad dat ik kandidaat stond in Dordrecht. Toen ND, RD, Trouw over gesproken. En dan wordt natuurlijk ook het bestuur gevraagd van wat was jullie afweging erbij? Want iedereen wil dan wel weten of er geen geschikte mannen waren of dat je bewust die keuze maakt. Nou, enzovoort. Ja, dus ik bewonder het bestuur wel dat ze ook gewoon die stap hebben durven zetten. En ook zeggen van nou, wat kunnen wij doen om inderdaad meer vrouwen daar een plek te geven? Maar het verschilt dus eigenlijk per plek. Gemeente. Ja, mevrouw Van Heuvel, als u nu het beleid en de huidige cultuur rondom vrouwen binnen de SGP dan moet omschrijven, hoe zou u dat doen? Nou, er verandert wel degelijk inderdaad een hoop. Ik ben ook echt erg blij met de vrouwen die nu op kieslijsten hebben gestaan en zelfs ook gekozen zijn een aantal. En ik denk dat dat zo door moet gaan. Je ziet echt wel dat ook de partij wel degelijk bezig is met meer ruimte bieden aan vrouwen. Hè, dat gaat dan ook bijvoorbeeld over vrouwen aan het woord zetten als het gaat over thema's die vrouwen vooral raken, zoals abortus. Dat is heel positief. En ik hoop dat die cultuuromslag zo langzaam doorgaat, zodat ook jonge meiden, hè, bijvoorbeeld SGP-jeers, die ook politiek geïnteresseerd zijn, dat zij ook denken, hey, misschien moet ik het gesprek een keer aangaan binnen mijn lokale kiesvereniging. Nou, wat zijn de mogelijkheden? Zo zet je elke keer wat meer mensen aan het denken en gaat dat balletje steeds verder rollen. Ja, mevrouw Schot, je moet dus als vrouw eigenlijk wel actief aan de slag om die verandering te realiseren. Ja, dat denk ik wel. Als ik niet gesolliciteerd had, was ik geen wethouder geweest. Ja, oké, maar ook dus de gesprekken voeren misschien wel over de rol van vrouwen binnen de partij? Ja, en dat gebeurt ook hoor. Dat was ook, ik ben bestuurslid geweest bij SGP Jongeren. Dat gebeurde ook in die tijd al. Dat is inmiddels denk ik al 10 jaar geleden. Dus dat gebeurde toen ook al bij de jongeren. En ook al met de moederpartijen, met de SGP. Ja, dat moet je vooral blijven aanjagen om dat gesprek goed te voeren. Hoe vindt u dat om te doen? Nou, ik jaag nu niet zo heel veel meer aan, denk ik. Ik ben gewoon wethouder en over het algemeen praat ik ook liever over mijn werk inhoudelijk dan over dit. Maar dit is wel het punt dat u steeds weer terugkomt. Ja, dit is het punt wat steeds weer terugkomt. Dus de volgende keer wil ik over een ander onderwerp aanschuiven. Maar ik snap dat ook wel, omdat het lastig is dat het ook per gemeente verschilt. Dus ik snap ook dat Gonda zegt dat schuurt. Ja, het zou wel een hoop duidelijkheid geven als daar een keer een klap op komt vanuit het hoofdbestuur. Die gewoon zegt, ja, en vanaf nu is het op deze manier en laten we het niet meer aan de lokale gemeente over. Tegelijkertijd weten we ook, het is nog heel gevoelig. Er is echt nog een deel van de achterban en misschien is die niet zo heel groot, maar wel duidelijk aanwezig. Die daar gewoon echt heel, heel erg principieel veel moeite mee heeft. En dat gesprek is altijd heel ingewikkeld. Want je gaat elkaars principes niet veranderen. En daar ga je ook elkaar niet van overtuigen. En daar worstelt het hoofdbestuur heel erg mee. En dat begrijp ik ook wel. Ja. Want je wil die partij bij elkaar houden. Want uiteindelijk heb je hopelijk en gelukkig veel meer te vertellen dan alleen dit onderwerp. Maar mevrouw Nieuwland, hoe zijn die gesprekken? Ik kan me ook voorstellen dat daar bepaalde emotie bij komt kijken. Omdat het dus ook gaat gewoon over wie u bent en welke rol u mag vervullen. Ik ben zelf niet betrokken geweest met die gesprekken met het hoofdbestuur. Dat is dus meer het Sapientia-bestuur wat daar over gaat. Ja, mevrouw Van der Heuvel, want dat is dus wat u in 2020, als ik het goed heb, heeft gedaan. Hè, dat Sapientia opgericht. Wat is dat precies? Sapientia is ontstaan vanuit een groep vrouwen die werkzaam zijn of waren toen destijds. Ik werkte voor de Eurofractie van de SGP. En wij waren eigenlijk benieuwd naar waar zijn die andere SGP-vrouwen die ook politiek geïnteresseerd zijn. Kunnen we een netwerkje vormen? Nou, inmiddels hebben we zo'n 65 vrouwen waar we regelmatig mee spreken en nadenken over thema's. En uiteraard komt dan het vrouwenstandpunt ook vaak voorbij. Ja, en wat doen jullie precies met die gesprekken? Ja, wij spreken eigenlijk met iedereen. Dus binnen de partij, met voor, tegenstanders, iedereen die ons wil spreken. We krijgen regelmatig mailtjes vanuit de achterban. Veel bemoediging, dat is erg leuk, positief. En soms ook kritische vragen, en dat mag. Daar staan we altijd voor open. Dus we drinken koffie met iedereen, zeggen we altijd. En wat zeggen de tegenstanders dan, dat hoofdbestuur van de SGP? Wat zeggen die tegen u? Nou, het hoofdbestuur is niet een tegenstander. Kijk, het hoofdbestuur zelf hoeven wij niet per se te overtuigen. Ook niet. Hè, ook tegenstanders hoef je niet te overtuigen van het feit dat dit een trend is die waarschijnlijk wel doorgaat. Maar het hoofdbestuur heeft precies wat Paula zegt, wel te dealen met een achterban die op dit punt nog altijd erg verdeeld is. Dus dan moet je voorzichtig te werk gaan. En dat doen wij ook als netwerk. We zijn allemaal SGP-lid, SGP-stemmers. Dus nou ja, we doen dat met een zijden handschoentje. Maar we blijven in gesprek en we proberen met kleine stapjes dit balletje door te laten rollen. Met een zijden handschoentje, kunt u dat eens concreet maken? Ja, het is natuurlijk een makkelijk onderwerp hè, om heel kritisch over te zijn, om de partij te beschadigen, et cetera. Maar dat is natuurlijk helemaal niet wat wij willen. Kijk, we zijn allemaal volwassen mensen en we kunnen een open gesprek, een open discussie voeren. En daar is ruimte voor binnen het SGP, dat is heel fijn. We hebben een hele goede open lijn met de partijleiding, goede gesprekken hierover. En ja, wat we ook aan het begin zeiden, verandering gaat langzaam en dat duurt een tijd, daar moet je goed over praten. En ja, wat dat betreft is het denk ik heel goed dat wij al 3 jaar dit vuurtje aanwakkeren en het onderwerp blijven agenderen. Hè, zodat het niet overgelaten wordt aan een soort organische groei die ontzettend langzaam zou gaan. Hè, maar dat wij dit aanmoedigen en aanjagen en ook door dit soort gesprekken zichtbaar zijn. Hè, en dan denk ik ook dat het heel goed is dat Paula en Eline hierbij zitten. Dat zijn toch wel rolmodellen hè, als gemeenteraadslid en wethouder die misschien nu andere vrouwen binnen het SGP aan het denken zetten van hey, dat is ook een optie. Ja, mevrouw Schot, toen het woord rolmodel viel, toen kreeg u een hele grote glimlach op uw gezicht. Ja, kijk, je wordt geen wethouder om een rolmodel te zijn. Maar ik weet inmiddels ook uit ervaring dat er inderdaad veel mensen, jonge vrouwen, maar ook ouderen overigens, dat wel als inderdaad een stukje bemoediging kunnen zien of een stukje inspiratie van hè, nou, oh, dat is dus ook een optie of die een keer een dagje willen meelopen of dat soort dingen. Dus het moet altijd iets om glimlachen, omdat het een beetje ongemakkelijk is om als rolmodel gezien te worden. Maar ik doe gewoon mijn werk met superveel plezier. En als mensen daar iets van willen weten of willen meelopen of daarvan denken, hey, dat is leuk. En misschien kan ik ook wel wethouder worden of politiek actief worden. Ja, dat is natuurlijk alleen maar heel tof. Maar nu hoor ik mevrouw van den Heuvel zeggen van ja, we pakken dit proces met zijde handschoentjes aan. We moeten heel voorzichtig zijn. U bent, mevrouw Schot, een rolmodel puur omdat u wethouder bent. Veel mensen die nu zitten te luisteren, die denken, waar gaat dit nou toch over? Ja, dat vind ik, dat denk ik ook wel eens, ja. Ja. Ja. Ja. En dan laat u dat en dan gaat u weer door aan het werk. Ja, ik doe gewoon mijn werk met heel veel plezier. En als dat dan ergens anders wat teweeg brengt, zowel aan de kritische kant of aan de positieve kant, dan is dat prima. En dat, nogmaals, dat weet je als je bij de SGP als vrouw actief bent. En daar moet je een beetje tegen kunnen, denk ik. Mevrouw Nieuwland, kunt u dat eens uitleggen? Waarom is het dan voor een bepaalde groep, misschien wel een kleine groep, zei u net zelf ook, zo lastig om dit standpunt uit de beginselen van de partij, om dat los te laten? Nou, in principe zijn natuurlijk iets wat zo met je verweven is, dat voor sommige mensen dat bijna een soort van onderdeel van hun zijn is. En voor hen is het echt heel lastig om dan ruimte te laten aan iemand die daar een andere afweging in maakt of een andere conclusie op trekt van die Bijbelteksten. Kijk, wat ik wel zelf ook vind, is dat je merkt gewoon echt dat de partij zo'n mannenpartij is in al die jaren, in die 100 jaar... dat het ook dus inderdaad echt rolmodellen nodig heeft om dat te veranderen. Want waarom merk je dat het een mannenpartij is, los van het feit dat er dus bijna alleen maar mannen lopen? Nou, ja, maar kijk, het is dus bij alles. Je wordt als vrouw, denk je echt van, nou, ga ik lokaal naar een ledenvergadering? Want ik weet dat er vervolgens alleen maar mannen zitten. Maar ja, ook heel veel vrouwen zijn niet eens lid, want ja, hun man is tenslotte lid. Dus het zit echt in alle haarvaten dat de vrouwen gewoon niet actief zijn of niet meer actief worden. Omdat, ja, bijvoorbeeld bij de SGP jongeren zie je dan soms nog wel dames, maar voor heel vaak is het natuurlijk het eindstation. Als je weet van ja, ik kom daarna niet politiek aan de bak. Dus bij sommige vrouwen zorgt dat er volgens mij ook al voor dat ze bijvoorbeeld al denken van ja, waarom zou ik actief worden? Dit levert toch niks op. Dus ik hoop echt dat die vrouwen weer dat politieke vuurtje bij zichzelf ontdekken en denken van, we gaan ervoor. Want we hebben die vrouwen juist heel hard nodig binnen de SGP. Want ik ben er echt van overtuigd dat die vrouwen echt van toegevoegde waarde zijn. Of het nou in de raadzaal is, of in de Provinciale Staten, of in de Tweede Kamer. Ja, mevrouw van den Heuvel, u zegt, we doen dit voorzichtig en we pakken het aan. We praten met iedereen, voorstanders, tegenstanders, en we doen het rustig. U wil geen ruzie veroorzaken, denk ik dan, als u dat zo zegt. Tegelijkertijd hoor ik mevrouw Nieuwland zeggen, ja, dit zit nog zo in de haarvaten van de partij en de achterban. Dan klinkt het eigenlijk, eerlijk gezegd, alsof het helemaal niet gaat veranderen, of in ieder geval helemaal niet snel. Nee, maar kijk, waarom ik dat zei, dat komt natuurlijk ook omdat de SGP best een verleden heeft rond het vrouwenstandpunt. He, als ik de naam Mariet Grabij noem, dan gaan er waarschijnlijk al heel wat oortjes gespitst staan. En dat heeft gewoon een hoop negatief sentiment, een hoop ellende teweeg gebracht. En dat is erg jammer. Ik vind het ook nog steeds dat die vrouw onrecht is aangedaan. Dat zou wat mij betreft echt nog rechtgezet moeten worden. Wat is daar gebeurd? Kunt u dat uitleggen? Riet Grabijn is ooit uitgenodigd om lid te worden van de SGP op basis van een ingezonden brief van haar in de krant, waarin zij de toenmalige voorzitter, dominee Abma, meen ik, verdedigde. Die werd aangevallen in die krant. En zij benoemde ook dat het heel noodzakelijk is dat we stemmen voor de Europese verkiezingen. Tot op heden zijn er groepen in de partij die vinden dat je niet zou moeten stemmen voor de Europese verkiezingen. Nou, Riet vond van wel. Ik vind dat natuurlijk ook. Dus ga allemaal stemmen. En de hoofdbestuur vond die brief dermate goed dat zij haar opgezocht hebben. Dat bleek een vrouw te zijn, want dat stond niet in die brief. En toen is zij gevraagd om toch lid te worden van een lokale vereniging Den Haag. En er waren nog een paar andere vrouwen lid. Dat was toen helemaal niet een probleem. Maar toen wilde ze naar een partijdag. En dat werd wel een probleem. Want toen bleken er groepen te zijn die dit principieel niet zagen zitten. En toen is er een heel... Een vrouw hoort niet op de partijdag? Nee, een vrouw hoort geen partijlid te zijn. Ik weet ook niet alle details precies. In ieder geval, Riet Grabijn die wilde als lid gewoon naar de partijdag, zoals elk lid naar een partijdag gaat. Dat was ook haar goed recht. En het is gewoon jammer dat toen zo is gelopen. En daarom is het tot op heden een erg gevoelig onderwerp. En moet je daar ook voorzichtig mee omgaan, vind ik. En ook met respect voor mensen die hier anders over denken. En toch vind ik dat dit... Want waarom, wat gebeurt er als je er wat minder voorzichtig mee omgaat? Ja, als je dit in een keer doordrukt, dan krijg je binnen de partij natuurlijk een onvrede. Ik denk dat het overigens wel meevalt. Ik denk dat die hobbel een keer genomen moet worden. En dan heb je uiteraard een tijdje aandacht. En er zal allicht een en ander over geschreven worden. Maar dan is die hobbel genomen. En zolang die grondbeginselen blijven zoals ze zijn, blijf je dit soort gesprekken voeren. En blijft dat ongemak bestaan. Want nu, wat ik zei, nu blijven die statuten en die grondbeginselen die schuren met elkaar. En je hebt dus steeds meer vrouwen die actief zijn voor de SGP. En tegelijkertijd zijn er plekken waar je niet actief kunt zijn als vrouw. En dat schuurt. En dat zal altijd zo blijven als er niks wordt aangepast. Ja. Mevrouw Schot, u zei het net, ik ben gewoon wethouder. En ik ben hier wat minder mee bezig dan de buitenwereld misschien. Maar mevrouw Van Heuvel zegt, ja, misschien zouden we ook wel een keer niet voorzichtiger moeten zijn. En valt het wel mee hoeveel kwaad dat dan kan? Bent u daar voorstander van? Ja, nou ja, volgens mij doen we dat al wel door deze gesprekken te voeren. Hè. Dus je wilt er wat aandacht voor blijven houden. En tegelijkertijd moet je oppassen, er is waarschijnlijk gewoon een hele grote middengroep. Die zijn niet per se heel erg voor, die zijn ook niet per se tegen. En die wil je niet in de weerstand krijgen. En op het moment dat je gaat duwen op dingen, en zeker bij een partij als de SGP, dan gaan mensen denken van ja, daar hebben we geen zin in, gedoe. Niemand houdt van gedoe. Dus je moet het ook wel met een bepaalde tact doen. En voor mij klinkt het alsof er al heel veel gedoe is. Nee. Mensen die niet mogen komen. Nee, naar maar de ledendag, dat, maar dat, die lid dat is zijn. Lang geleden. Hè. Op de partijdag zijn vrouwen op dit moment gewoon welkom. Volgens mij zijn wij alle drie ook geweest de afgelopen keer. Ja. En zie je vooral mannen, maar ook steeds meer vrouwen. En nog niet zoveel. Maar goed, dat heeft ook zijn tijd nodig dan. Hè. Heeft u er vertrouwen in dat het doorzet en dat het uiteindelijk misschien wel gelijkwaardig wordt? Ja, dat even wat bedoelen met gelijkwaardig, maar ik denk net dat zoveel vrouwen als mannen. Nou, er zijn niet heel veel politieke partijen die dat redden. Dus ik denk dat de SGP dat ook voorlopig niet gaat redden. Maar ik geloof wel erin dat die trend gaat doorzetten, zeker. Mevrouw Nieuwland, wat is er nodig? Wie is er aan zet nu? Nou, volgens mij heeft het hoofdbestuur nog stappen te zetten. Maar zijn ook de vrouwen aan zet? Ik zou zeggen, meld je vooral ook bij je lokale partij. En hopelijk komen we met de volgende gemeenteraadsverkiezingen met veel meer dames op de lijst. Mevrouw Van den Heuvel, 2024, wordt dat het jaar van de SGP-vrouw? Ik hoop het. Ik sluit me helemaal aan bij de andere twee dames. Meld je aan bij je lokale kiesvereniging. Meld je ook aan bij Sapientia. Van harte welkom. We kunnen elke vrouw en trouwens ook steun van mannen natuurlijk gebruiken. Want kijk, die vrouwen moeten zich uitspreken en laten horen. Maar ook die mannen moeten zich eens een keer uitspreken. Ja. Want dat helpt ons allemaal. In de Tweede Kamer nog geen vrouw op de lijst bij de SGP. Wanneer gaat dat voor het eerst gebeuren, denkt u, mevrouw Van den Heuvel? Ik heb geen idee. Ik hoop dat ik het nog meemaak, laat ik het zo zeggen. Oh, het gaat nog wel even duren dan, denk ik. Want u bent volgens mij nog best jong. Goed, ik dank jullie voor dit gesprek. SGP-wethouder Paula Schot, SGP-gemeenteraadslid Eline Nieuwland en Gonda van den Heuvel, voorzitter van Sapientia, het SGP-vrouwennetwerk. Tot zover. Dit is de dag. Zometeen hoort u Kunststof. En 8:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Heel graag tot dan. Dag. Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7:00 Ismael.